سورت هود دولسم پارا آیات نمبر 77 اویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب سورت هود کې بیان ده سلوړ مسلو مقصودی یو مسلو عبادت دی یو الله او کوي دویو مسلا عالم الغیب پپټو سيزونو یو الله او غني او دا مسلا مخلوق تور سوا د انبیاء علیهم السلام چې کوم رسول وا او چې کړه دا مسله رسې نو پاغي به مصیبتونو او تکلیفونو راځي پاغي به صبر کې دا سلوړ مسلې وی صورت کې او پاغی بانی او واقعات دا انبیاء علیه السلام بیان شو. سلور پیغمبرانو د دریو پیغمبرانو په عبادت بیان تیر شوی او رستو دو شعب علیه السلام مراجی پویا پار سبانی زمدو دو ابراهیم علیه السلام واقع نقل کرا چه فرشتی را غلوی او د فرشتو په حالت خبرنو چه دا فرشتی ری که انسانان دې زینا بل واقعا په علم غیب باندې د حضرت لوط علیه السلام بیانې چې لوط علیه السلام سره فرشته رااله په شکل د خېستا ولکانو نو هغه پوهنو چې دا فرشتي دی او کدا انسانان دي هغه فرشته خواسم خېستې نورانی مخلوقي او دا هغه قوم چې هغه اولی زوانانو راغی کې چې دا خېستا لکان دي مطالبه ته کوله د بد فعلې نو هداغه بیان کړي ولما جاءت رسلنا لوطا ارکل چرال زمنګ استاجی لوط علیہ الصلات والسلام تسی ابهم مجور سی غدا خفکړې شو بهم پراتلو داغی باندې پراتلو داغی خو خفنو خفکړې شو غم جن کړې شو په بیزتۍ داغی باندې چوز بده بیزتی کیږي زم ما قوم برাজি او دې تبا غلط غلط نسبتونه کوي لکه دا سړی ملما راشي او داغه بیزتی کیږي نا کوربه خامخه خپي ته زما په بیٹه کې زما په حزه کې زما ملما او دا خلکو ته بد بد وای وزواق بهم او بغیرت سړی چې هغه په دې پروا نه ساتي وزواق بهم زرا او تنگ شوی پاغه باندې پختي داغه د وجنا پختي او بلکې ورلې لکه چې کله غم زیات شي سړی تنگ شي ویله کزله میچوی پختي می یو بل کې ورغلی دی وی وقال هاذا یوم عصیب او وی دا د اور سختا دا سخت راز ده چې زما د قوم او زما د منمنو بیزتی کی وجاءه او چې څنګه زړه کې وی هغه څه وشوا چې کله غیره لن خبر شو خدا خزه منافق وا د خزه په درود ته سلام د خپل قوم خبراو چې زما د خاون سره ها منمانه خسته الکا ناغلی ځان را ورسوي وجاءه قوم يهرعون اليه را لغت قوم داغه چراز غله ولې شو په طرف داغه باندې داغه قوم راغه په طرف داغه باندې ها يهرعون یو سرع دا او بل هرع دا سرع او هرع کې فرق دی سرع دې ته وې چمنډ وې او قدمونه په توقیت باندې کړي برابر قدمونه کړي که څه چې منډه وي او هر عادت وي چې منډه وي او عدل بدل قدمونه کړي لکه د لیوانو غوندې منډه وي نو دام سم لیونیو چې دا خبره واوري دا چې خېسته الکار ناغري دا سره نو په بدل بدل یېني دا شرار واوري یو بننا مخکې کېدل په شانت د لیوانو بعد چې سړی د لیولې شنو بیا په دینه پوي چې دا بزاغه دې کې زما مرګي حیا ما څوک مرګي یا به زما بیزتی وږي زما څو فوټوګرافي وبازي ما به خلکو ته وي زما دا سم به لیونې وسم هغه بل امندواله ودی ته نګوري کزه چا ملکلم کزه کې چا وښتم کزه کې زمانہ چا تصویر وکړ نت اور کی نو دا په دې حالت نه سم لیونې وسم وقا جاءه او راغه لوط علیہ السلام ته قوم داغه هغه قوم چې هغه بدملو یو هرعون چې راز غلول شي له په طرف داغه ګډ ورته قدمونه کې خودل الیه په طرف داغه ومن قبل کانوا یعملون سیئات او مخیر دین او چی کار بیکا و پلیتا دین مخیم دارر پلیتو یا او دی چی کار بیکا و پلیت ده شرک یا دارم غلط کار کا او دین مخیم دا پلیتانو یا دین مخی نور پلیت یعنی بیکولی دیو جنا او یا به گیری کلولی دلوت علیہ السلام دا قوم نا دا الکانو بدفیری او دا گیری خریلو دا پروگرام نه کوم وه نه شروع شو درود علی السلام نه قوم نه او د سحر د شعیب علی السلام نه قوم نه قال ان زما قوم هؤلاء بناتی چاغیرال چاپیدتی و درید ان وی لوط علی السلام زما قوم هؤلاء بناتی دا زما لوریانی دا پنی کا واغلی دا پاکی رستا سو د پاره لفظی معنی خدا دا خدا معنی صحیح نه ده ها اولائی دا کسان بناتی لوریانی زما دی نو دا پاکی دستاسو دا پارا نو دا سی پلی تو خلقو لا خپل لور سو کرکی چه دا سی بدا ملی آغا سو خبر کول نگواری ماو تا دا سی خلقو سر رشتی نقایمو نو بیا انبیاء علیہم السلام خو ډیر پاک خلقو نو هغه داسې خلقو لا څنګه اولاد په نکاح ور کوي دا معنا نه ده چې بنا د زما جینه کوي قانون دا ده چې د محلی مشر د کور مشر که بچی نه ورشه به چې پلار ته آواز کا چې محلی والی یا مشری یو کور ته ودرېږي او بچی پلار دشته او شه پلار ته آواز کا نو خو داغه بچی نه او اغا نسبت زسکی د ماشوموالی اغا تا کئی د مشری او اغا کشر اغا بچی اگر کد اغا بچی نی خب منزلت پلاری دی سنگ چه پلار بچی تا وی بچی نو دا اغا مشرم بلم پزید پلاری او کشر تا سوی بچی او بیا انبیاء علیهم السلام د هر یو اومد پیغمبر اغا پا منزلت پلاروی او داغه اومت او داغه ماته هغه په منځل سوي اولاد وي لکه سردار چی نو دا معنا را نو اوس خه معنا زاد المسیح ابن جوزی کړي دا وي قال وی لوط علی السلام یا قوم ازما قوم ازما قوم ها اولای بناتی داد چم جنکی زما داد چم جنکی زما زکه غم په منځل د جنکو زما دی کنه دا د چم جنکې زما د چم جنې ورشه بچیا پلاته ریواز کما شومي نو دا د چم نو چې پاغه وخت نسبت د بچی کیږي نو په دې وخت کې ماغه ته نسبت شوی د بچو ها اولای بناتی دا د اومت د جنکې زما دا د اومت د جنکې زما یا زما د قوم جنکې زما یا د چم د جنکې زما هننا دا پنیکا واخلی اطهارو لکم دا پاکی دستاسو دا پارا یعنی ای ظالمانو زما دومت چکمی جنکی دی یو بل پنیکا ورکی خدا لکانو بدفیلی منکوی دا مانا داگا جنکی چکمی دی دی یو بل ستاسو نو اغا پسی طریقہ پنیکا واخلی اغا تاسو لپاکی دی خدا لکانو بدفیلی ستاسو دا پارا غلط را نو فتق اللہ ویرگی دا اللہ نا ولا تخزوني في زيفي امر سوا کوي مالرا ولا تخزوني امر سوا کوي مالرا في زيفي په بارد من منوزما کې رسوایی خفقان ځکه چې تاسو زما د من منو بیزتی وو کوي دا کویا کې زما بیزتی دا علي ځا خو زما من مان دي پته لګین د کمزین راغلي پوهه پیدا نه ده ورسته بیا وته منګه فرشتي یو الیس منکم رجل رشید آیا نشتری ستاسونه یو سړی خوار وکاغه ته پته وی چې دا فرشتي دی هغه به خفغان سره کاو هغه ته خو بیا پته وا چې فرشتو ته څوک لاسم نشورلې نو پیغمبر دې ژوندې دې په خېستو اج شکلونو باندې فرشتي راغلی دي او پیغمبر ته پته نشته چې دا فرشتي دی او کدا خېسته الکان دي الیسا منکم رجل الرشید آیا نشته استاسو نا یو سړی خوار عقل مند قالو نو نه لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق ډیر بدملو خا ډیر بدملو اسه جواب ورکای قا قالو نو یو تا قوم د لوط علی السلام خپل پیغمبر ته وې تاکي تخپو یې لوط علی السلام مالنا چې نشتره موږ لره فی بناتکا په بارد جنکو د اومت ستاکي په بارد جنکو د چم ستاکي من حقن سخوایشو زمنګ جنکو ته سخوایش نه کیږي تخپو یې و انک لتعلم ما نرید او بشکا تخپوی پاغه چې مونږه غواړو مونږ غواړو دا لکان مونږ ته را پرېدا بس مونږ دا غواړو. بعض انسان چې په بد فعلی باندې عادت شي کنه او وعده کړی يم دا پلیتی پکای اکه هغه عادتي الله دې نه ارسو دا د ناکار بیماری الله دې بچ کی بس چې څوک پدې کې یو زر گرفتار شو تر بوډاوالی پورې ځواني کې پرې دا تر بوډاوالی پورې که سلور خدی ولی اونی که دا کار بکی اغا نپریدی دا یو مزاغ تور کئی او گرده و انکا لطالم ما انورید او یقیناً تا خامخا خپوی پا چه منگی والو چه اغا دا لکانو شوق ده او سمخارم پده کردی ممتره خواده کلی یو دا پلیتی پسی بگردی بغیره تا دا پلیتیانی نه چه ماشومانی ماشومانی اونی چه غلط کارو سره کئی دا ماشومان خسته خسته لکان د کالو جونو دوی نستو دیسره بد فعلیانی وکي بیا یې غره ملکی دا خواج نه کې دانه تاسو ماموري کسانی بعد به کې وعده کړی نه قالو قال نو لوط علیہ السلام لو ان لی بكم قوه کاش کوي مال را پتا سبحان قوت او اوی ال رکن شدید یا زین وله ما قوم مضبوطا هاي ځکه دغه مسافر راغلی د ابراهیم علیه السلام سره پردی ملتا وای کاش کمال را پتا سو قوت وې یا زما قوم مضبوط وې نو تاسو به بیا ما سره زما د منو صدا کار نه وې کړې خو زه مسافر یم پردی وطن دی پردی ملک دی نو څه کولې شم قوم هم نشتا. دیو جنا حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحم الله لوط الله دې په لوط علیہ السلام باندې رحم وکي داغه دا سو دعا غوښته وا داغه نه پس الله سره انبیا چې دی ګلو نو په مضبوط مضبوط قومونو کې دی ګلو شعیب د سمور پسې روان دی ها دا سه مضبوط قوم کې لګلې او چې قوم ورته وي لولا رحتو کا لرجمنا کا وکستا دل نه وستا قوم نه وي مونږ به ته په ګټو وشتلې وي خوستا قوم مضبوط دی بیا چې سړی قوم مضبوطی خلق اسره ولاله له سوکتې نشي بیا پوجي قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا نبي يا لوط عليه السلام ان رسول ربك بشك من غستازي درب ستایو هو چده امتحان واغسته دا خي خبره وته وکړي نو چډره خپګان هغه ښکارا کاو نو رسو ته بیا فرشته سوي قالوا وي فرشتو يا لوط اي لوط عليه السلام ان رسول ربك منګا استادې طرف ستایو مون فرشتي یو لیسلو الیکا چر دې نشر سیدلې تا تا ان ستا عزت ته نشر سیدې ستا عزت نشي کوله فاسر نبوزا به اهلکا خپلتا بدا رخبل اهل به قطع من الليل په یو سید شپا آل خود نشد آل خود غم منافقه دا خزر چې خزر رسول منافقت شروع کولا نور بسو کې بیا دا خو منافقت یې کا بوزا به اهل کا اثر د شپې ته وي سبحان الذي اثر د شپې شپې به اهل کا خپل بيبي یعنی خپل اهل چې کوم ستا تابعدار دي به قطع من الدلول یعنی به قطع من الليل ګول یعنی خوي خموري خنوا به قطع من الليل الکانینو په یو سي د شپې باندې د شپې شپې ځا ولا يلتفت منكم احد الا امراتک او ندی ګورستا سونه یو کس شاته لکه شاته نه بازابوی الا امراتک مگر ګوري بستا خزا انه مصیبها بشک شان داده رسیدون کې دی خزتا اغه عذاب چې رسیدي بدایتا ستا خزتا ما عذاب رسیدي کم چې دی نورو تر رسیدو والره ستا خزب پک نه بچکی وګوره بیا د پیغمبر خزه بچکیږي نه اتباع د پیغمبر چې پکې نه اگر کده خزه ده اگر کده بچې ده کنا نو ګورا نه بچه بچ کیږي نه خزه بچ کیږي چې تبا پک نه نو اگر کدی پلار دے ازره غم نه بچ کیږي اگر کدی تر دے ابو طالب غم نه بچ کیږي اگر کدی رشتہ دار دے نور خو پړې دا ان موعدهم الصبح او بشک وخت د عذاب د دی هغه د سبا وخت وته غوړه چې دا پړې دا ته زړه دې زینا په شاد سوک نګوري د سبا پټیم کې با پدې باندې عذاب راځي د الله تر طرف نه نو هغه ټول سخت تنگ کړي دي لوط علی السلام سوې الیس الصبح بقریب لوط علی السلام وې آیا ان دې سبا نږدې د سبا نه به مخک تبا نه کی الله سبا خو دې لره دې چې مخک داغې نه تبا کی الیس الصبح بقریب آیا نزدې به نشي دا هلاکت د دې د سبا نه پوجې ان دور تنگ کړي او الله سبا خو اسم تبا کی کده سبا نه مخک کی ولما جاء امرنا جاءنا دې اسم الله چې کم خرق د قران توهین کوي د پیغمبر د حق پرستو الله خامخا نسی الله وادي ها خدا باز داسي چې منغو یرا د خلکو ته نشانه کا چې خلک ته عبرت وادي فلما جاء امرنا جاءنا عليها سافلا سورتي حجر کې براشي نور خاطه په ټیم کې هغه پناشتو باندې مبتلا وو او په دا واقعي په الله عذاب راي او چته کړه او کته را اخلاص کو صدقانو په اوریدل ار کړه چې راغې زما عذاب امر عذابونه نو ګرځو مونږ لالیا او چته رب د دې زمن کې سافلا لاندې طرف د دې زمن کې تا ما په زمن کې نسکو راکړه و هم تورنا لیا حجارت من سجیل منزود او په دا سه حال کې چې مونږ اورول په دې باندې کانی د ټیکړو پی در پی یو بل پسې لګاتار د زمکه نیمه چت کړ کوم خلکو چې نافرمانی کولا دانه جو یې اسمان ته رسولي اسمان کې د پښوکانو چرګانو چغوي دا خبره غلط دی بازو لري نه په چرګانو الله سکه پښوکانو هغه خو مکلف ندي هغه خلک یو چت کو چې کوم مکلف او نافرمانو صحت پوره چې سمنا الله داغه اندازه کړو آغا پوری بوتو بے کترا گزار کل او پا یو ذری را گزار کلی نو پا مزا مزا را روانو دو برنا دا پاس اپی کانی اوری دل چپا دی سر بے اولا کانی گزار که نو بس دلوی بولی پا زیبتی واتی دل او چې کلکانی بس پی اوری دل زرہ زرہ کلی و ام ترنا علیا حجارتا من سجیل پا دا سی حال کی چی منگ او رول پا دی بانی کانی من سجیل ټیکړو منزودن پیدر پی سجیل اذر کې سنگیل لیدا نکړی واکانه کودره ټیکره ها چاغه پور باندې مس شي لکه په خوابه دا کټوي خرسې دی دا منګي به خرسې دا ریخاو اوس خلک هغه ډېر کوشش نکړي جوړیږم نه هغه پور باندې پوښي کمشته چې ورونه شي کې داغه زخم زن ناراضي ها داغه زخم زر ناراضي کما ګټه چې پاغه شوکولېږي نو داغه زخم زر راځي او چې کم سیسته ور رسیدلې نو داغه زخم دا سشتې دې دشلی دې پراتو مسومتن چې دا نشاندار وین در په کا په نس درپستا نه خدارو د هر مجرم نوم په اکان لیکل شوی دا هر مجرم چې په کم مجرم با کار لري داغه نوم په لیکل شوی نه خدارو نشاندارو عند ربکا پنی طرفستا وما هی من الظالمین ببعید او نده دا کلی دا ظالمانو نسلری اسم دا سعودی پا اخیری بارو جو سریخ کرده شام تزی نو پا گوٹ که دا ازی رازی او اسم دا گینا چا چا پیرد دیوال کنٹا تاری تاو دی شورتا پولیس پی والار چوک نزدی نپری دی ہوتا زمانگ ملگری دی او چی کلی مو غرونو تا اچت گاری خیجو ٹریلی نو هغه مونږ وینو هغه آبادیان څنګه چې په دې وته قحال کړي او موږ په کې دوه ډنډونه دي مونږ وینو او څوک نږدې نه پری دی وتا اوس هم څوک به بڑا تیریږي کمرغه امره پریوزی او تباہ برباد شي دا الله عذابونه کوشم